Dnes sa pozrieme na jednu lisabonskú ikonu, kaviereň A Brasileira. Je priamo v srdci štvrte Chiado. Podkladom nám je text A Brasileira ložaskom história. A skúsime spolu pochopiť, prečo toto miesto nie je len taká obyčajná kaviareň. Presne tak. Je to oveľa viac. Je to vlastne kus živej histórie. A všetko sa to, viete, začalo s Adriánom Telesom. On sa na začiatku 20. storočia vrátil z Brazílie, no dosť bohatý z obchodu s kávou. A mal nejakú misiu však? Áno, mal jasnú misiu. Chcel naučiť Portugalcov piť kávu, lebo tá vtedy akože nemala veľmi dobrú povesť. Fakt? To som nevedela. Áno. Dokonca založil aj noviny, zadarmo ich rozdával, volali sa A Brasileira, aby tú kávu spropagoval. Zaujímavé. A viem, že prvá tá A Brasileira ešte písaná zo Z bola vlastne v Porte v roku 1903. Presne. Až tá lisabonská, tá slávnejšia, prišla o 2 roky neskôr. A otvorili ju, predstavte si, v bývalej predajni košiel. A počula som aj takú vec, že skúšali expandovať do Španielska, ale že to nejako nedopadlo dobre. Áno, áno, to je pravda. Tie pokusy dobiť Španielsko, no, jednoducho stroskotali. A prečo? Nechutila im? Zdá sa, že presne to. Španieli ju vraj odmietli ako nápoj zlej chuti a zlého zápachu. Proste im nesabla. Možno iná kávová kultúra, kto vie. No teda. A teraz k niečomu, čo ma fakt zaujalo. Po rekonštrukcii v roku 1908. To bola tá rekonštrukcia, ktorá jej dala tú dnešnú art deco tvár. Áno, presne tu. Tak po nej začali predávať kávu na šalky. A Teles ju ponúkal zadarmo. Presne. Aby ľudí prilákal, aby si zvykli. Ale pozor, to nebolo na týždeň. To viem, koľko to bolo? Neuveriteľných 13 rokov. 13 rokov zadarmo? To je šialené. No, je to neuveriteľné, ale bola to vlastne geniálna marketingová stratégia. Dlhodobá investícia do zmeny návykov. A práve vtedy sa vraj objavil aj ten pojem bica pre espresso. Ako to vlastne bolo? No, sú také dve hlavné teórie, viete. Jedna hovorí, že ľudia chceli kávu priamo z toho výpustu kávovaru. Z tej bici? Áno, z bice, lebo tam bola najhorúcejšia, najčerstvejšia, nie tá odstáta v kanviciach. Á, rozumiem. A tá druhá? Tá druhá verzia spomína nápis, ktorý tam vraj visel, bebe isto, koma suker. Čo znamená? Píte toto s cukrom. No a ten akroním, teda BICA, mal ľudí povzbudiť. Či to bolo tak, alebo onak, v Lisabone sa proste bica ujala. Ale v Porte sa hovorí inak, že? Áno, v Porte je to skôr cimbalino. Zaujímavé regionálne rozdiely. A potom prišli 20. roky a A Brasileira sa stala, no, miestom stretávania, intelektuáli, umelci. Presne tak. Úplne sa etablovala ako centrum diania. A v roku 1925 prišiel ďalší dôležitý moment. Aký? Steny kaviarne vyzdobili dielami modernistických maliarov, tých, čo tam pravidelne chodili, ako Almada Negreros alebo Eduardo Viana. To znie ako skvelý nápad. Oslava miestnej scény priamo na mieste, kde sa tvorila. No spočiatku to vôbec nebolo prijaté dobre. Nie. Vôbec. Vyvolalo to búrku nevôle. Tie obrazy boli pre vtedejší vkus príliš avantgardné, proste odvážne. Kritika aj verejnosť ich odmietali. Fakt? A dnes sú to asi cenené diela. Presne. Trvalo dlho, kým získali uznanie. A čo je zaujímavé, tie originály v 70. rokoch vymenili za diela novšej generácie umelcov. Takže tie steny vlastne odrážajú vývoj umenia. No a potom, o pár desaťročí neskôr, pribudla ďalšia ikona. Ale tá je vonku. Myslíte tú bronzovú sochu Fernanda Pessoa však? Od Lago a Henriquesa? Áno, presne tú. Odhalili ju v 88. tuším. Áno, 1988. Ten zamyslený básnik pri stole. Stal sa proste neoddeliteľnou súčasťou a asi aj najfotografovanejším kusom bronzu v Portugalsku. Stále okolo neho niekto je. Takže je to dnes už hlavne turistická atrakcia? Alebo si zachovala aj niečo pre domácich? Určite je to obrovské lákadlo pre turistov, to áno. Ale stále si drží aj ten svoj lokálny ráz. Počul som, že sa tam dodnes kolejú tertulias. To sú tie diskusné krúžky. Presne, také tradičné stretnutia ako kedysi. A okrem kávy samozrejme lákajú aj na miestne špeciality. Pastel de nata, predpokladám. Samozrejme, tie nesmú chýbať. Ale aj kuracie empadásy alebo citrónový koláč. A málo kto vie, že v suteréne je aj reštaurácia. Naozaj? Čo tam majú? No, také typické veci. Napríklad bife A Brasileira alebo jedla z tresky, bakalau. A ten kiosk pred kaviárňou stále pripomína to spojenie kávy a novín, debát. Áno, možno aj tých plánom na revolúcie, ktoré, ako vieme, často ten kaviarenský stôl ani neopustia. Presne, symbolizuje tú spoločenskú funkciu. Takže, keď to tak zhrnieme, a Brazilera nie je proste len kaviareň. Je to živá kronika Lisabonu. Svedok viac ako storočia zmien. Jednoznačne. Jej príbeh je ako zrkadlo vývoja portugalskej spoločnosti a kultúry. Od tej snahy naučiť ľudí piť kávu s punzenciou menotarmu až po ten dnešný status ikony a turistického magnetu. Je to vlastne skvelý príklad, ako sa komerčný podnik môže stať naozaj dôležitým kultúrnym priestorom. A možno taká myšlienka na záver pre našich poslucháčov. Zamyslel sa niekedy niekto nad tým, ako sa takéto obyčajné miesta okolo nás, kaviárne, bary, námestia, stávajú nositeľmi príbehov, nositeľmi kolektívnej pamäti? Dobrá otázka. Aké príbehy sa asi rodia práve teraz na miestach, ktoré my sami navštevujeme? A ktoré z nich budú možno o 100 rokov považované za ikonické?